Jabrono nganti negara liya yen mati ora digawa. Wis ta aja lunga nang negara liya, tetep nang kene ngancani aku ae. Ketiwas ati loro kaya ne ra sepiro, mending nang kene kumpul sak keluarga. Nganti negara liya yen mati.